สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนออุโบสถสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนนางวิสาขาโดยตรงปรารภเหตุที่เธอได้มารักษาศีล8หรือที่เราเรียกกันว่าศีลอุโบสถอยู่ที่บุพพารามว่าการรักษาอุโบสถนั้นแบบที่ไม่ประเสริฐก็มีคือมีความงมงายมีความไม่ถูกต้องและแบบที่ประเสริฐคือมีความเป็นอริยะมีความเป็นประเสริฐได้บุญอย่างแท้จริงคนสองคนนั่งอยู่ที่วัดเดียวกันอาจจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ได้รายละเอียดนั้นมีความแตกต่างกันอยู่เราก็มีเรื่องราวอธิบายถึงการที่สุภาพสตรีจะอยู่ครองเรือนให้ได้อย่างมีความสุขไม่เกิดเป็นภัยไม่เกิดเป็นโทษได้กำไรในการอยู่ครองเรือนได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าปรารภท่านพระอนุรุทธะที่ได้ไปเห็นเหล่าเทวดาชั้นมนาปมายิกาที่มีความสวยงามมีความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติต่างๆก็เพราะว่าได้ทำความดีไว้ในโลกนี้เราก็นำเรื่องราวนี้มาบอกสอนนางวิสาขาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บุพารามขอเชิญรับฟังอุโบสถสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่510มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิกรามารดาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นแลนางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าวิสาขาเธอมาจากไหนหรือตั้งแต่ยังหัววันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ดิฉันจะเข้าจำอุโบสถวิสาขาก็อุโบสถมี3อย่างคือโคปาละกะอุโบสถนิคันทักอุโบสถและอริยะอุโบสถวิสาขาก็โคปาละอุโบสถเป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนนายโคบาลเวลาเย็นมอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้วพิจารณาดังนี้ว่าวันนี้โคเที่ยวไปในพื้นที่โน้นดื่มน้ำในพื้นที่โน้นพรุ่งนี้โคจะเที่ยวไปในพื้นที่นั้นจะดื่มน้ำในพื้นที่นั้นแม้ฉันใดวิสาขาข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคนรักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้พิจารณาดังนี้ว่าวันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้กินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้เราจะเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนั้นกินของเคี้ยวชนิดนั้นเขามีใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ของเขาทำวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้นวิสาขะโกปาละอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก็โคปาละอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็นิคันธอุโบสถเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งมีนามว่านิกรณ์นิกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศบุรพาในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางทันทะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศปัจจิมในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางทันทะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศอุดรและทักษิณที่เลยร้อยโยชน์ไปนิกรณ์เหล่านั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาในสัตว์อีกบางเหล่าด้วยประการฉะนี้นิกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกในวันอุโบสถเช่นนี้ว่ามาเถิดพระคุณท่านจงทิ้งผ้าเสียทุกชิ้นแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนๆดังนี้แต่ว่ามารดาและบิดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นมารดาบิดาของเราอันหนึ่งบุตรและภริยาเขาก็รู้อยู่ว่านี้เป็นบิดาสามีของเราแม้เขาก็รู้ว่านี้เป็นบุตรภริยาของเราพวกทาสและกรรมกรของเขาก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นนายของเราถึงตัวเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสและกรรมกรของเราเขาชักชวนในการพูดเท็จในสมัยที่ควรชักชวนในคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้เรากล่าวกรรมของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั้นไปเขาย่อมบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เรากล่าวถึงกรรมของผู้นั้นว่าเป็นอทินนาทานวิสาขานิคันธอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก็นิคันธอุโบสถที่บุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นอย่างไรคือจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรวิสาขาก็อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอหมั่นระลึกนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้เปรียบเหมือนศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยอาศัยความเปลี่ยนก็ศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างไรจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยขี้ตะกันดินเหนียวน้ำและความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาศีรษะที่เปื้อนเ ย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉันนั้นเหมือนกันก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเปลี่ยนอย่างไรวิสาขาคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกถึงพระตถาคตอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเข้าจำพรหมอุโบสถอยู่ร่วมกับพรหมและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหมเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อเธอมันนึกถึงธรรมะอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาเปรียบเหมือนกายที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็กายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรได้อย่างไรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยเชือกจุนสำหรับอาบน้ำและความพยายามที่เกิดขึ้นแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมะในนี้ย่อมตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรมะเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วข้อนี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่แหละ คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเธอมันระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ปรีเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็ผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือเพราะอาศัยเกลืออาศัยน้ำด่างอาศัยโคไมกับน้ำกับความเพียรอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขาผ้าที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรข้อนี้ฉันใดจิตก็ย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับสงฆ์และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกคลำเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอมันระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรก็กระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้ใสได้ด้วยเพราะอาศัยน้ำมันเท่าแปรงกับความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขากระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาพวกฉันจาตุมหาราชิกาก็มีอยู่เทวดาพวกฉันดุสิตก็มีอยู่เทวดาพวกฉัน นิมานรดีก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นปรินิมิตสวัสดีก็มีอยู่เทวดาที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมก็มีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศีลแม้เช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นสุตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นจาคะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญากองตนกับเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนทองที่หมองจะทำให้สุขได้ก็ด้วยความเพียรก็ทองที่หมองจะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้สุขได้เพราะอาศัยเบ้าล้อมทองเกลือยางไม้และคีมกับความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคลทองที่เศร้าหมองก็จะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนั้นคืออริยสาวกตามระลึกถึงเทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นก็แม้ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของเราก็มีอยู่อริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำเทวดาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดามีจิตผ่องใสเพราะปรารภเทวดาเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตจะได้นี่แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้วิสาขาก็อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็จะละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่

บนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นกาจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละอริยอุโบสถเป็นบุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอานิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรมีความแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชนบทประกอบด้วยแคว้นใหญ่16แคว้นเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการได้แก่แคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะแคว้นสุรเสนะแคว้นอัสกะแคว้นอวันตีแคว้นกันธาระแคว้นกัมโพชะก็การครองราชของผู้นั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา50ปีซึ่งเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีนั้น500ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อจะนำเข้าไปเปรียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา100ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้นพันปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นดาวดึงเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา200ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 2,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เ เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็500ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 5,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสดอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็800ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 8,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุเทวดาชั้นนิมมานรดีวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถมันประกอบด้วยองค์8นี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดีวิสาขาเราหมายเอาถึงความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา 1,600 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 16,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสดอันประกอบด้วยองค์8ดาวนี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาชื่อไปว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในกลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล่ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเขาผูลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แล้วว่าอันพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้พระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองที่น่าดูช่องแสงโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดและพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดเป็นอากาศ ทำให้ทิศรุ่งโรจน์ส่องแสงอยู่ในนภาอากาศทั่วสถานที่มีประมาณเท่าใดทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตถกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึงแม้ซึ่งเสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8และทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของแสงจันทร์และหมู่ดาวเพราะฉะนั้นแลสตรีบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกำไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมถึงสักขสถานอุโบสถสูตรจบอังคุตรนิกายอิทะโลกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคระมารดาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีครั้นนั้นแลนางวิสาขามิคระมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขามาตุคามคือหญิงชาวบ้านผู้ประกอบด้วยธรรมะ4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วก็ธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้จัดการงานอย่างดี2สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี3ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีและ4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้วิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือการทำผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจจะทำหรืออาจจัดให้กระทำได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีวิสาขาก็หญิงชาวบ้านคือมาตุคามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ย่อมรู้การงานที่คนในปกครองภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำรู้คนที่ป่วยไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและแบ่งของควรเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควรวิสาขามาตุคามที่เป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามเป็นผู้ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ละเมิดสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามประพฤติเป็นที่พอใจของสามีอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้จัดการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครองและไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศมาตุคามที่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เ เป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วและมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมอีก4ประการต่อไปนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วก็ธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมก็สั่งสอนสัตว์วิสาขามาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาความเกิดขึ้นระดับไปอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมาตุคามที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามที่ประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามาตุคามผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลปราศจากความตระหนี่รู้ความประสงค์จำระทางสัมปรายิกตประโยชน์อยู่เป็นนิดนารีใดมีธรรม8ประการนี้ดังกล่าวมานี้ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนารีแม้นั้นว่าเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัตย์อุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่างประกอบด้วยองคุณ8อย่างย่อมเข้าถึงเทวโลกประเภท มนาปกายิกาอิทะโลกาสูตรจบอนุรุทธาสูตรอังคุตรานิกายเล่มที่15ข้อที่136ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสีตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งพวกเทวดาชั้นมนาปกายิกาได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญก็ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันนะเช่นใดก็ได้วันนะเช่นนั้นโดยปลัน 2. หวังเสียงพูดเพราะเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยปลันและ 3. หวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยปลันข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในสามประการนี้ก็ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะมีความดำริอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวนุ่งผ้าเขียวมีผิวพรรณเขียวมีเครื่องประดับสีเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะต่างก็ล้วนมีร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวท่านพระอนุรุทธะจึงมีความดำริต่อไปว่าโอ้หนอขอให้เทวดาเหล่านี้มีร่างกายเหลืองมีร่างแดงมีร่างขาวมีผิวพรรณขาวนุ่งผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวเทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะแล้วจึงล้วนมีร่างเหลืองร่างแดงร่างขาวมีผิวพรรณขาวนุ่งผ้าขาวมีเรื่องประดับขาวเทวดาเหล่านั้นต้นหนึ่งขับร้องต้นหนึ่งฟ้อนรำต้นหนึ่งปรบมือเปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่เขาปรับดีแล้วตีดังไพเราะทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญมีเสียงไพเราะเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มดูดดื่มและน่ารื่นรมฉันใดเสียงแห่งเครื่องประดับของเทวดาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันมีเสียงไพเราะเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มดูดดื่มและน่ารื่นรมลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงทอดสายตาลงต่ำเทวดาเหล่านั้นทราบว่าท่านพระอนุรุทธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองก็กระนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารในที่พักหลีกเร้นเวลากลางวันเหล่าเทวดามนาปกายิกาได้เข้ามาข้าพระองค์เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอนุรุตตะมาตุคามที่ประกอบด้วยธรรม8ประการต่อไปนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาก็ธรรมะ8ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้ดูแล้วยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอก็สักการะเคารพน้ำถือบูชาคนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงด้วยอาสนะและน้ำข้อที่สามการงานใดเป็นงานในบ้านสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอก็เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถทำสามารถจัดให้กระทำข้อที่สี่ก็ชนเหล่าใดภายในบ้านของสามีที่เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรเธอก็รู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงแล้วย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้เขาตามควรข้อที่ห้าสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองเธอย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศข้อที่หกเธอเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะข้อที่เจ็ดเธอเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การถือเอาทรัพย์อันชั่วก่อนไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่แปดเธอเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอนุรุทธะมาดูคำที่ประกอบด้วยธรรม8ประการเหล่านี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาและได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบสื่อไปว่าสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุนเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านทรงรักคนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้น ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาวิสาขาสูตรมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพพารามปราสาทของมิคระมารดาใกล้พระนครสาวัตถีครั้นนั้นแลนางวิสาขามิคระมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถึงธรรม8ประการที่มาดุกามในโลกนี้เมื่อประกอบเข้าแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาและมีในอีกสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะเพศกลามิกทัยวันแขวงเมืองสุงสุมาคิรีนครครั้นนั้นแลกระปตานีชื่อนักกุลมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงธรรมะ8ประการที่เมื่อมาตุคามประกอบพร้อมแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดามนาปกายิกานักกุลสูตรจบ และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุโบสถสูตรและอิทาโลกาสูตรปรารภถึงการที่สุภาพสตรีจะครองเรือนได้อยู่อย่างมีความสุขโดยการรักษาอุโบสถและด้วยการรักษาที่ต่างๆทำหน้าที่ของตนให้อยู่อย่างถูกต้องอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm